sararyon. Mas yora tuho. Sararyon. Luna na tuho. Masaida o siana. Gavelam ga da sibodi sanari urimangi mamuse sude akka pampana kunatu ho kurang masalah huwa gawe ho siyana aju maha sayang curi sude kasalaku aju maha Aju maaf.